Praznicare s-a servat și se servează toate și atunci în legea mozaică. Praznic creștinesc mare, poate imediat, ca mărime după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, datorită faptului că la acest praznic al cincizecimii Dumnezeirea își arată mărimia sa asupra pământului, asupra neamului omenesc care l-a iubit atât de mult. Deci la 50 de zile, iată că Dumnezeirea își adevărește promisiunea care a lăsat-o apostolilor săi și prin apostoli tuturor oamenilor pământului atunci când s-a înălțat la cer. Cei care ați urmărit praznicile împărătești, adică învierea Domnului nostru Iisus Hristos și apoi înălțarea sa la cerului, de pe muntele Eleonului la 40 de zile, ați auzit cum Mântuitorul, încă înălțându-se la cer, l-a făgăduit că la zeri, că va veni Mântuitorul, un alt Mântuitor, care îi va liniști, care le va da un dar primit de la Tatăl Ceresc prin Fiul Apostolilor. Deci după ce Domnul nostru Iisus Hristos se înalță la cer cu tot cu trup, apostolii se retrag în Ierusalim undeva într-o colibă, undeva într-o căsuță destul de mică și părăsită astfel unuia din Sfinții Apostoli. Și o fac aceasta datorită faptului că iudeii erau foarte intrigați, foarte agitați ca niște vieți datorită evenimentelor anul aceluia privitoare la Mântuitorul. Și iată că rămânând acolo, cei 11 ucenici împreună cu Maica Domnului, plângând parcă după dascălul său iubit, în una din zile aud un vuiet mare și deodată din acel vuiet destul de mare și cutremurător, că și casa în care erau ei s-a cutremurat și pământul sub ei, au văzut cum din văzduh se închipuie în formă de limbă, dar în culoarea focului, deasupra capului fiecăruia, acest semn care i-a cutremurat pe fiecare dintre ei. La început nu au înțeles nimica, s-au înfricoșat atât pentru vuietul mare și pentru cutremurul care l-au simțit în timpul acela numai ei, dar apoi au înțeles că acela este de fapt Mântuitorul care l-a promis Mântuitorul atunci când s-a înălțat la cer. Iubiților credincioși, tainele Dumnezeirii sunt atâta de atunci încât că noi, dacă nu le cercetăm cu înțelepciune, nu le cercetăm cu credință, cu dragoste și cu smerenie, nu vom reuși niciodată să ajungem în adâncul de lor. Ca niște oameni ispăditori care mereu întrebăm de ce Dumnezeu a făcut așa și nu altfel, ne punem și noi întrebarea de ce Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt în chitelin de foc, de ce a venit în văzduh și de ce s-au arătat pe capetele apostolilor. Deci de ce toate acestea? Și ca să ne lămurim noi cei care am rămas în urma Sfinților Apostoli, după diavol, încreștinând lumea, trebuie să le parcurgem în fir în păr cu atenție, să le discernem pe toate, așa cum Dumnezeirea ne-a lăsat nouă în chip luminos. Iubiților credincioși, dacă întoarcem istoria omenirii în urmă, găsim că după potopul lui Noe, când a murit toată lumea și s-au salvat doar 8 suflete, în corabia lui Noe, împreună cu celelalte viețuitoare care au fost din porunca lui Dumnezeu salvate în corabia lui Noe, lumea a dus-o într-o credință și într-o frică și într-o dragoste față de Dumnezeu un anumit timp până la moartea lui Noe. Dar după ce Noe a murit, care deja începea să devină părintele tuturor neamurilor după potop, lumea iar a început să alunece, fiindcă diavolul nu a trecut prin potop, ci el urmărea ca un leu fometat sufletele oamenilor să le ducă din ce în ce în prăpastie iadului, și aceasta numai prin cele mai grele păcate prin care se supăra Dumnezeu. Îl vedem la anul 2000 și vreo 500 pe primul împărat al Pământului, un om uriaș, negru la culoare, păgând total, lipsit de orice noțiune de atotputernicul Dumnezeu, cum din mândria lui diabolică, de ordin tuturor supușilor lui ca să înalță un turn, zicând în sinea lui așa: dacă cumva Dumnezeu acela care a trimis potopul va îndrăzni încă o dată să mă trimite prin potop, noi ne vom furișa și vom urca în acel turn. După mintea și proiectul lui, acel turn avea să urce până deasupra norilor, fiindcă așa era proiect de la baza de jos. Acest turn a fost început prin părțile Iranului, a Irakului, rămânând și în zilele noastre câteva relicve din acela. Dumnezeu, văzând nebunia oamenilor, că oare cine se poate lupta cu Dumnezeu care este atotputernic? I-a trimis semnul lui Nedrod ca să se oprească din această aberație. Dar în orgoliul lui satanic el nu se oprește și atunci când aproape să ajungă la noi, Dumnezeu a poruncit ca să vină un vifor puternic și el însuși fiind deasupra turnului până nu a ajuns la timpul acela, toți au căzut. Dar înainte de acesta, de a se dărâma turnul și a se risipi în toată lumea, acei oameni care au lucrat la turn sub porunca lui Nedrod, Dumnezeu le-a amestecat limbile. Fiindcă de la Adam s-a moștenit o singură limbă în care se înțelegeau oamenii, și aceea era limba evraică, limba evreilor. Deci cu atât mai mult de la Moise s-a moștenit această limbă până la Nedrod. Dar Dumnezeu, păzând nebunia acestui împărat, a căutat prin semne ca să-l întoarcă, ultimul semn dând prin un felul acesta, că le-a încurcat limbile tuturor constructorilor și atunci când cereau var, altul înțelegea cărămidă. Când cerea cărămidă, altul înțelegea apă. Era un semn pentru ei, fiindcă era o minune mare ca peste noapte ei să nu mai poată grăi în același grai, în aceeași limbă. Dar omul întotdeauna când este nebun și în orgoliu lui vrea să facă ceva, atunci este întunecat, este ca un rob, tot îl face mașinal, atunci când se supune păcatului. Așa a fost Nedrod și supușii lui în timpul acela. Și dacă Nedrod nu s-a oprit în acea construcție diabolică să ajungă până la Dumnezeu, să se lupte cu Dumnezeu, atunci a trimis un vifor mare și a răsturnat pe toți lucrătorii, inclusiv împăratul Nedrod, ucis, iar cei care au rămas supraviețuitori s-au întins în tot pământul. Poate ați mai auzit de fel de fel de schimonosit cu chip de oameni care sunt în lume la ora actuală. Aceia sunt rămași de la turnul Babel, care sunt jumătate cap și jumătate om. Sunt oameni prin îndepărtatele țări asiatice, prin cele mai adânci pustiuri, care au urechi atât de mari încât că una își așează jos și se culcă pe aș cu cealaltă, se îndelește. oameni mici care se hrănesc numai prin mirol sau cu rouă, oameni care au fost văzuți de mari cercetători ai Pământului și scriși în Cartea Lumii, deci lăsate ca mărturii, că iată tainele lumii de care noi am fost poate mult timp privați. Iubiților credincioși, deci de atunci lumea a început să grăiască în fel și fel de limbi, nemai înțelegându-se unii cu alții. Deci istoric ne oprim aici și să intrăm puțin în dogmatismul sărbătorii de astăzi. Duhul Sfânt spune istoria Sfântă că s-a arătat de 3 ori într-un chip mai pronunțat pe pământ oamenilor. Prima dată s-a arătat în chip de porumb la apa Iordanului când Mântuitorul s-a botezat de către Ioan Botezătorul. Atunci s-au deschis cerurile și dintr-o rază de lumină pornită din înaltul cerului s-a conturat un porumbel care nu era altceva decât Duhul Sfânt și s-a așezat deasupra capului Mântuitorului. Și de acolo, din înaltul cerului, s-a auzit: acesta este Fiul meu cel iubit, pe El să-L ascultați. A doua oară Duhul Sfânt se arată în chip de nor când Mântuitorul se înalță la cer. Și a treia oară se arată pentru ultima dată și cel mai pronunțat, fiind ca și un dar trimis de Dumnezeu oamenilor în chip de limbi de foc. Vedeți că oamenii, fiind atât de iscoditori și pe drept cuvânt, ca având rațiunea liberă, ei trebuie să cerceteze și atunci când ajung la o concluzie și sunt liniștiți în sufletele lor, își dau consimțământul că acesta este adevărul și a pus întrebarea de ce Sfânta Evanghelie a spus în chip de limbi și nu ca o limbă de foc sau de foc. Adevărat ca materie, deci. Deci apare în chip de limbă de foc. Ca această limbă de foc să înțelepțească pe apostoli și așezându-se pe capul apostolilor, cu alte cuvinte, îi înțelepțea și prin organul vorbirii puteau, adică prin limbă, puteau să vorbească în toate limbile Pământului. Fiindcă, după cum le-a spus Mântuitorul, predându-le poruncă, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. Era logic că apostolii, fiind numai evrei, știind numai ebraica, deci mergând în toată lumea, cum aveau să se înțeleagă cu limbile Pământului? Și pentru aceasta Dumnezeirea a primit Duhul Sfânt peste apostoli în chip de limbi de foc. Adică acest chip unul de limbă, cu alte cuvinte, înțelepțindu-i în organul vorbirii și dându-le acea înțelepciune cu care trebuia să dezrădăcineze idolatria care închingase luna atâta mii de ani de zile, ducându-i în pântecele iadului. Dar ne punem întrebarea: de ce de foc? Noi știm că focul acesta material arde tot și curăță tot. Că atunci când vrem să scoatem un aur sau un argint curat, îl trecem prin foc neapărat. Că topindu-l, el se lămurește, cum spun dogmatiștii, adică se curăță de impurități. Deci Duhul Sfânt vine închid în de foc, cu alte cuvinte, cuvântul Evangheliei să-l propovădească apostolii tuturor oamenilor Pământului, înțelegându-se în dialectele lor și limbile lor, Și focul acela nu era decât focul Duhului Sfânt care trebuia să ardă păcatul. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna când se ceartă doi oameni și ajung ca să se împace, ei își schimbă niște daruri. Să mergem mai în adâncimea acestor taine. De ce Dumnezeirea a trimis Duhul Sfânt? Atunci când Adam cade din Eden prin călcare de poruncă, că a mâncat din pomul cunoștinței binelui și al răului, nu a făcut decât să se certe cu Dumnezeu, făcându-se în felul acesta prieten cu diavolul. Această ceartă trebuia oarecum împăcinită și lesne era ca să fie cineva mijlocitor între Dumnezeire și om. Și acesta cine putea să fie decât și Dumnezeu și om? Adică ca să fie împăcinitor între cei doi beligeranți, Dumnezeirea și omenirea, trebuia să poarte ceva din Dumnezeire și ceva să poarte din omenire. Că vedeți că în Dumnezeu, Iisus Hristos ne-a predat Tatăl nostru ca rugăciune domnească, a spus, precum în cer și pe pământ. Deci așa cum între noi oamenii când ne certăm, ne schimbăm niște daruri, ori materiale, ori niște cuvinte frumoase ca semn de prețuire din partea unei așa altuia, și neapărat pentru mijlocitor, așa a fost împăcarea între Dumnezeire și omenire. Mii de ani de zile s-a căutat acest împăcitor și nu exista. Nimeni nu avea aceste atribute, nimeni nu avea aceste caracteristici ca să împline, să aducă pacea din nou între Dumnezeu și om. Și acesta trebuia să fie fața de mijloc a Sfintei Trăim, care este Iisus Hristos, din viață Dumnezeu, numai din Tată, fără de mamă, și ca să se facă mijlocitor între Dumnezeu și om, trebuia să împrumute și de la om ceva, să fie asemănător și cu omul. Și atunci el vine să încuidează în pântecele Maicii Domnului ca sămânță dumnezeiască și se naște Hristos în carne de om. Deci de la noi oamenii Hristos ia trup material, având în El dumnezeirea. Și în felul acesta îmbracă acea formă de mijlocitor de a-L împăca pe Dumnezeu cu om, care eram certați. Iubiților credincioși, dacă Iisus Hristos deci vine pe pământ, atunci se naște, după cum știm de dogmatismul și istoria Bisericii, vine și se botează și Sfântul Duh apare în chip de porumb. De ce a apărut atunci așa? A vestit omenirii că s-au zorit, au apărut zorii păcii între Dumnezeu și om. Vedeți dumneavoastră că poate involuntar omenirea și-a ales ca simbol al păcii porumbelul. Atunci când în Noe a deschis fereastra și a dat drumul la o pasăre să zboare peste pământ să vadă dacă s-a oprit potocul, au scăzut apele, a dat prima dată drumul la corb și acesta nu a mai venit. A dat drumul la porumbel și acesta a venit cu o crangă de măslin înverzită în cioc, arătând deci semnul împăcării că mânia lui Dumnezeu a trecut și a răsărit din nou viața pe pământ. Deci porumbelul apare la botezul, Sfântul Duh apare în chip de porumbel la botezul Domnului, vestind oamenilor că au răsărit zorii împăcării între Dumnezeu și om. Și totodată Tatăl vorbește din înaltul cerului că acesta este Fiul meu iubit, adică Cel care a fost prorocit de apostoli. Toți au rămas cutremurați atunci, numai singurii iudei au rămas parcă îndiavoliți de atâta răutate. A doua oară vine Duhul Sfânt în chip de nor când se înalță Mântuitorul la cer, simbolizând dumnezeirea lui Hristos. Că vedem, mai ales în iconografia noastră ortodoxă, dumnezeirea o vedem pe nor. Și acum apare Duhul Sfânt în chip de lin de foc ca arătând darul care trimite dumnezeirea pentru destelenirea idolatriei. Deci Mântuitorul când se înalță la cer, ia de la noi, de pe pământ, un dar, singurul dar care l-am putut noi trimite lui Dumnezeu, a fost trupul lui Hristos. Deci noi ca oameni din materie, atâta ne-am priceput să dăm. Că lui Dumnezeu nu-i trebuia jertfă, cum spunea și psalmistul, au taurii boștii sau sânge de țapă întrebe mie, nu toate sunt ale mele. Păsările cerului, peștii mărilor, aurul, argintul, luna, stelele, toate sunt ale lui Dumnezeu, că El este făptuitorul lor. Deci lui Dumnezeu nu-i trebuia darul din acestea, ci trebuia trupul nostru, dar trupul trecut prin focul acesta al ispitelor, răutății diavolești și a omenești, a oamenilor. Deci Hristos vine ca fire dumnezeiască și din pântecele pune la fecioare Maria, ia sânguirile noastre, carnea noastră, a pământului, a oamenilor, o sfințește prin patima de pe muntele Golgota, vărsându-și sângele pentru mântuirea oamenilor și apoi, după înviere, ajungând cu trupul său sfințit în înalță la cer. Și acum se împlinește ceea ce prorocul David a spus cu sute de ani în urmă. Șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Că i-a spus șezi de-a dreapta nu ca unui Dumnezeu, că fața lui Hristos, adică fața de mijloc a Sfintei Treime era din veac pe scaunul Dumnezeirii. Ci îi spune celui a părții din Hristos care a luat-o de pe pământ, luată de la oameni trimisă ca dar de împăcare lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, Doamne, iată ți-am trimis trupul nostru din materie, cernut prin focul ascultării, l-am trimis ție ca dar. Și acum Dumnezeu trebuia să ne trimită un dar în loc. Și acest dar era cel mai scump dar pe care putea da Dumnezeu oamenilor, focul Duhului Sfânt. Adică înțelepțirea apostolilor ca să zdrobească tot dogmatismul păgânilor de până atunci și totodată focul darului Duhului Sfânt să ardă păcatele, adică să curețe pe om, și în felul acesta făcându-l ca un înger în trup. Deci, iubiților credincioși, aceste daruri să ne oprim la ele și să vedem de ce natură sunt. Că noi, ca oameni, ce dar i-am trimis lui Dumnezeu? Are un dar oarecare? Nu, ci l-am trimis din sămânță împărătească. Fiindcă Iisus Hristos, prin genealogia sa, s-a tras din viță împărătească din sămânța lui David, cum spune Scriptura. David care a fost împărat. Deci el, un trup mântuitorul din sămânța lui David, iată că ia trup din sămânța sa și atât am putut noi să dăm lui Dumnezeu. Ca poziție socială, cel mai scump trup, adică din sămânța lui David ca împărat, iar Dumnezeu la rândul Său trebuia să ne trimită un dar de aceeași natură, care este Duhul Sfânt, purtând semnul imperialului divin. Că atunci când noi începem orice rugăciune, invocăm Împărate Ceresc, Mânghietor de Duhul Adevărului. Aceasta este rugăciunea începătoare tuturor rugăciunilor, Împărate Ceresc. Deci Duhul Sfânt care vine apostolilor, vine de la Împăratul Cerurilor, că Dumnezeu putea să ne trimită un alt dar, ne putea trimite un înger, dar nu era de competență. Dacă ne-am dat cel mai scump dar, carna sfințită de Împăratul Tavii, și Dumnezeu iubindu-ne atât de mult, iată vă dau din firea mea darul Duhului Sfânt care este Împăratul Dumnezeiesc. Deci în felul acesta au fost tainele Dumnezeirii ajunse pe pământ între noi oamenii. Că alții le persiflează și le modelează în fel și chip ca să le iasă lor scopul. Aceasta este altă problemă și atunci când vor închide ochii, vor merge la Hristos și se vor înfățișa pe tot ce-a vorbit și tot ce-au făcut. Cum a fost nuanțat cuvântul Scripturilor și cum l-ai pus tu în vorbă, în faptă și în cuvânt. Iubiților credincioși, deci Împăratul Cerurilor ne trimite nouă cel mai scump dar. Și să vedem cum a fost acesta cel mai scump. A fost cel mai scump și ca parte materială și ca parte spirituală. Și iată, atunci când apostolii au primit darul Duhului Sfânt, inclusiv Maica Domnului, ei s-au înțelepțit, s-au deschis mințile lor și gândau altfel în momentul acela, au început să înțeleagă tot ce le-a spus Mântuitorul. Li s-au luat ca un foar de pe ochi. Li s-au strălucit o lumină în adâncul conștiinței lor. Și totodată, cu fiecare om din lume, ei puteau să converseze în dialectul acelea cu care îl întâlnea. Și vedeți dumneavoastră, după cum relatează istoria sfântă, oriunde mergeau apostolii, ei făceau minuni. Până și în umbra apostolilor izgonea diavolii, învia morții și vindecau pe paralitici și toți bolnavii care li se așteneau la picioare. Deci Duhul Sfânt, purtându-se în Sfinții Apostoli, făcea aceste minuni. Să parafrazăm acest lucru în altă nuanță. Noi când suntem bântuiți de un necaz, avem pe cineva drag dintre noi și este bolnav material, deci trupește, cheltuim o avere întreagă la cei mai iscusiți doctori să ne vedem pe cel iubit vindecat, trupește. Și iată că ori ți se rezolvă, orică nu ți se rezolvă, după cum Dumnezeirea discerne. Dar atunci când apostolii au primit darul Duhului Sfânt, când mergeau, nu numai că vindecau pe cei bolnavi care deja scheltuise la averile pe la doctor, ci și învia, cum a fost cu Tabita, acea fecioară care a murit, iată că apostolul o înviază. Deci dacă cântărim aceste două, iată că minunile făcute de Sfinții Apostoli și după ei Sfinții Lumii erau mai de mare preț material cotat, deci, decât toate darurile care le duceai doctorilor să te vindece. Bineînțeles că prin aceasta poate mai sunt și minți care caută să iscodească, care caută să cârtească, că de acum să ignorăm doctorii, ferească Dumnezeu. Ci ei sunt înțelepțiți de către Dumnezeu să rămână pe pământ. că doar acea înțelepciune care o au medicii și toți oamenii lumii, tot de la Dumnezeu o au. Dar noi vorbim pentru timpurile acelea când se săvârșeau aceste minuni atât de mari, încât că din numai cât se atingea umbra apostolului de bolnav, el învia sau se vindeca pe loc. Deci ca parte materială, iată că darul Duhului Sfânt este incomensurabil față de darurile care le oferim noi oamenii semenilor noștri, ca semn de prețuire. Iar partea spirituală, tot ca dar a Duhului Sfânt, este faptul că iartă păcatele. Vedeți dumneavoastră pământul. Când îl luăm, îl înmuiem cu apă și îl dăidăm formă de cărămidă și îl punem în cuptor și îl ardem în foc, el se întărește din pământ moale, se întărește și își schimbă și culoarea. Așa este omul păcătos, întinat în cele mai grele păcate, dar și mici păcate, că și acelea negresc haina imaculată a omului. Trecută prin focul Duhului Sfânt, se face un înger în trup. Deci din obiect întunecat vine strălucit. Din mocirlos căzut în păcate, iată că în așa fel se sfințește la darul Duhului Sfânt, la focul acestor limbi de foc, care s-a coborât pe Sfinții Apostoli, încât că el se face vecin cu Îngerul, dar mai strălucit decât Îngerul, fiindcă Îngerul este tu, iar tu, ca om, din carne și oase, născut din bărbat și femeie, în firea omenească, Duhului Sfânt și a lucrării sale pe pământ. Ne punem întrebarea tot din aceeași iscodire ale tainelor lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu nu l-a trimis Sfântul Duh, acele limbi închide de foc, în dreptul inimii sau la picioare, ci numai deasupra capului? Fiind semn împărătesc imperial, trebuia să stea deasupra capului. Că vedeți dumneavoastră îmbrăcată această idee în altă nuanță, coroana imperială, care este materializarea cetrului imperial a unui împărat, se poartă pe cap. Și mintea noastră, gândul nostru, voința noastră este semn imperial. Și din această cauză Duhul Sfânt a poposit în această formă, în culoare de foc și deasupra capului, nuanțând că tu, ca un împărat al pământului, ca om, ai primit darul imperial divin și cu lucrare divină. Iubiților credincioși, deci dacă facem o mică digresiune în cuvânt și ne întoarcem iar la nevrat, vedem că dacă acolo a venit biformare și l-a ucis pe o parte din lucrătorii turnului și l-a amestecat și lindine, iată că acum tot în chip de bifor și de foc și limbă vine și unește limbile pământului. Deci acolo l-a despărțit, iar aici le unește. Deci Sfinți Apostoli devin niște poliglos prin darul Dumnezeirii să vorbească și să se înțeleagă cu toți pământenii, ducând în felul acesta cuvântul că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea de ce Duhul Sfânt vine peste apostoli la 10 zile de la înălțare. Dacă vă mai amintiți la înălțare, vi s-a explicat de ce Hristos s-a înălțat la 40 de zile de la înviere. Și poate dacă unii n-ați fost, n-ați vrea să se supere ceilalți care știu. Și poate n-am greșit reexplicând. La 40 de zile de la naștere, truncul era dus în legea mozaică, vorbind și apoi preluat în legea creștinească, era dus la biserică și închinat. Era dat truncul în mâinile arhiereului și prin rugăciunile care se făceau prin acea lege, era închinat Dumnezeirii ca vincula chip și asemănarea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, prin învierea din morți, nu a făcut decât să învie firea noastră omenească care era moartă prin păcatul lui Adam. Și înviind firea noastră omenească, Hristos la 40 de zile merge în alt altar, în altarul original, adică în adâncul cerurilor, unde El însuși era Dumnezeu și patronul acelui altar. Că dacă aici altarul sinagogii era un simbol al altarului divin și oamenii erau atunci la 40 de zile în această lege mozaică și în legea creștinească la altar, iată că Hristos ia firea omenească care era ca un prunc nou născut prin înviere și o înalță la cerul, ducând-o în altarul Dumnezeirii, unde este scaunul Sfintei Trăimii. Și iată că la 10 zile de la înălțare, de acolo trimite Duhul Sfânt. O face aceasta la 10 zile ca Dumnezeirea să pune o oarecare frică în apostol prin lipsa sa. Și cu apostolii, când mergeau prin toată Palestina împreună cu Mântuitorul, erau cinstiți, uneori mai cinstiți ca Hristos. Ca atunci când merge Tatăl și Fiul, Fiul saltă pe lângă El de bucurie că Tatăl merge înainte și are cinste, și acea cinste se prăvălește și peste El ca fiind sau ca slugă. Așa erau apostolii de bine văzuți în preajma Mântuitorului de către toți locuitorii de Ierusalimului. Și vedeți dumneavoastră că prețul la ceva este scump prin lipsa lui. Lumina soarelui este atât de scumpă cu cât n-o vezi și ți sunt acoperiți ochii cu întunericul. Noi când iubim lumina? Atunci când vedem întunericul. Abia așteptăm să treacă noaptea și să vină lumina zilei să vedem. Atunci când ne doare ceva, iubim sănătatea ca pe orice dar. Deci când îți lipsește, atunci apui preț pe ceea ce ai pierdut. Și Dumnezeu anume lasă pe apostoli săraci, lipsiți de dascălul său iubit, ca atunci când le va veni să pună preț și să știe ce dar au. Fapt pentru care apostolii merg în toată lumea și propovăduiesc neînfricoșați, trecând prin ascuțișul săbiilor, prin toate ocările, primind chiar moarte duhovnicească, dar știind ce dar au, știind că este primit de la dascălul său iubit, care a fost Hristos Dumnezeu. Deci pentru aceasta Dumnezeirea îi lasă pe apostoli oarecum lipsit de acest dar, ca să pună preț pe darul Duhului Sfânt. Iubiților credincioși, această sărbătoare, acest praznic, îl vedem oarecum oglindit, simbolic în legea iudaică. Găsim totuși o mare similitudine între pogorârea Sfântului Duh și darea legilor lui Dumnezeu în mâinile lui Moise pentru poporul iudeu. Dacă întoarcem istoria, găsim că la 50 de zile de la trecerea prin Marea Roșie a poporului iudeu, Moise în muntele Sinai primește tablele legii. Acolo le primește nu înainte de a auzi vuiet mare, tunete cutremur. Aici apostolii la 50 de zile de la înviere primesc în același timp darul Duhului Sfânt. Acolo îngerii din cer trâmbițează legea lui Dumnezeu dată lui Moise și pe Moise poporului iudeu. Aici apostolii ei însuși se fac ca niște îngeri în trup trâmbițând în toată lumea cuvântul Evangheliei. Acolo, în muntele Sinai, tot muntele s-a umplut de foc. Aici, iată că focul își ia un contur de limbă în culoarea focului și se așează peste Sfinții Apostoli. Deci vedeți dumneavoastră o similitudine între ceea ce a fost pe muntele Sinai și nimeni nu poate ignora aceea și ceea ce primesc apostolii acum. Moise, când a coborât din munte, avea fața strălucindă ca un soare și el, când vorbea poporului iudeu, își acoperea fața, fiindcă ei, fiind atât de păcătoși și întinați că s-au închinat la vițelul cioplit, păcatele lor le întunecau ochii și așa cum noi, având chiar ochi sănătoși, uitându-ne la soare, nu putem suferi, așa erau păcătoșii pământului împinați în toate fără de legile idolatre. Nu puteau să încapă la început în mințile lor cuvântul Evangheliei și să vadă minunile. Dacă însă și iudeii care erau cu Biblia în mână atunci și știau de Dumnezeu, i-a făcut că sunt veți apostoli și că vorbesc în limbi străine datorită faptului că sunt veți, de must. Dar vedeți că Dumnezeu de așa natură a trăit toate tainele încât că să te rușineze oriunde și oricând cârtește în fața Dumnezeirii. Că în vreme de primăvară nici nu era must, struguri nici nu erau copi. Că ei așa au menționat că era must, aspru și s-au învățat apostolii și de asta vorbesc aiurea. Ei înțelegeau aiurea, bineînțeles, că dacă știau numai ebraica. Deci vedeți dumneavoastră cum omul, cunoscând cine vrând să facă, să nebunește, iar cel care îl caută pe Dumnezeu să înțelepțește prin darul Duhului Sfânt. Deci, iubiților credincioși, dacă Dumnezeu ne-a lăsat acest dar și cel mai scump dar posibil care îl poate da pe pământ, cred că lesne este de înțeles de orice minte omenească să-L păstreze în cea mai mare curăție. Că așa cum noi oameni avem ceva de preț, material vorbesc, îl pui la un loc de preț și cât mai curat, cu atât mai mult având acest dar primit de la Dumnezeu, trebuie să-L punem în vas de lut, cum spune Apostolul Pavel, și aceasta este inima noastră. Este inima noastră odihnită prin faptele noastre. Că Dumnezeu nu se persiflează prin patimile noastre, nu se modelează niciodată, după cum v-am mai spus, după nebunile oamenilor. Dumnezeu rămâne în atributele Lui absolute, așa cum a fost din viață. Iar noi trebuie să ne modelăm după Dumnezeu, ci nu să-L facem pe Dumnezeu după noi. Dragi credincioși, multe se pot vorbi despre tainele Dumnezeii, dar fiindcă timpul este limitat și noi, la fel limitați în puteri, ne oprim aici. Ne ajută Dumnezeu în alte cuvinte să mai parcurgem tainele Sfinte Scripturi. Dar până atunci, mâine este Sfânta Treime, un praznic destul de mare, servat de Biserica Ortodoxă, ca semn al întreitei Dumnezeii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toată săptămâna aceasta este rânduită către biserică harț, adică să mănâncă de dulce, urmând ca duminică seară, cealaltă duminică, deci să intrăm în postul Sfinților Apostoli. Așadar, dacă ne ajută Dumnezeu să ne mai întâlnim, să mai discernem tainele Dumnezeirii, căreia să cuvine slava în vecii vecilor. Amin.